Троє вам. Нула. Шест. Три. Єдан. Осам. Четри. Два. Четри. Осам. Четри. Ай сад понови још једну мојму. Це. Тристо. Да, али понови ми број још једну. Нула. Шест. Три. Jedan, osam, četiri. Dva, četiri, osam, četiri. Yeah. Thank you. Annyit felfizettem, fél kettő körül. Ez a telefonod. Thank you. Mi bajod van neked is már? Na, Attila! Aktiváld be akkor! Nem kellem pár 14 után, nem. 15 ember volt. Befizetni az áramot. De, nem várok sor. Hát akkor majd reggel korán kell. Ha a fél kettőkor elmegyek. A fél kettőkor. Hát, nem lesz meg, te? Más nincs, te. Vagy reggel, vagy fél kettő marad. Meg is van. Hétszázhúsz percet van. 10071 üzenetet van. 10071. Igen, annyit írsz. Meg 3 gigabájt internet. Nem lázolik, de van a tájéknak semmi kód. Nem mindig adom hozzá. Nem, minden hónapban adódik hozzá. Nem visz internet ezen a telefonodon. Itt hívsz a szalnát. tudnám. Jobban is vannak. Itt a kaszinivet, a szarmát, vagy mi? Nem lehetett a kézsét kipár, nem lehetett. A kézsét be nem tudjuk fel a kinevindulat. Nem lehetett a hallani, hogy átjuk, hogy a Valentinának a teljesen felállhat a számláit. Nem lehet a Valentinának a szám. Mi? Mit akar a Valentinát csak? Nem itt az diákat. Majd valaki bárna. Nem sikerült tőle. Be van. Megrendeljen. 14.600-nál. Rendeljen meg? Hordott ide. Majd megyek én. Egy öreg asszony és egy öreg asszony rendőr az a kicsicsicsis rendőr 200 krizantin majd mert akar menni virasztásra. És akkor most megnézem mindjárt kint a virágokat kell-e valamelyik meglocsolni. És akkor majd valószínű, hogy én is ő. Hát? Mi? De nem tudom, ki halott meg, nem is kérdeztem ki, hogy ki halott, ki a halott. És akkor majd segítek őket. Mert... Hát én azt tudom, én azt tekintet, hogy kutat motoszat, én tudom, hogy hagyom. Thank you. Thank you. Ima. Nekem van most. hogy ne. Ha megkapta. Nyilas. menni, majd keresek, aztán ha hazajöttem egy fiatalázat kirakhoz. Külön kell szemem, szakad a szemem. Külön odor. Menjünk a fejre. Egy ládába ki kell rakni, azt hagyd írni a fejre. A legnagyobb a mindenféle most már, nem? Attila! Most már. Thank you. szarsát.